آج کل مسلمانوں کے نام نہاد مسلمانوں کے ایک طبقے کی طرح کہ اگر کوئی مسلمان انہیں دیکھتا ہے کہ وہ قبروں پر سجدہ کر رہا ہے, قبروں کے ارد گرد طواف کر رہا ہے, نظر و نیاز کر رہا ہے, چڑھاوے چڑھا رہا ہے, یہ دیکھ کر کے وہ مسلمان اگر اس شخص کو روکتا ہے تو وہ اس کو خوف دلاتا ہے کہ تم پیر صاحب کی توہین کر رہے ہو, فقیر صاحب کی توہین کر رہے ہو, یہ کہیں تمہیں مصیبت میں مبتلا نہ کر دیں, تمہیں پریشانی میں نہ ڈال دیں, تم سے ناراض ہو جائیں گے تو تمہارا ستیاناش ہو جائے گا. بے نہیں اسی طرح کفار مکہ بھی ڈرایا کرتے تھے اپنے معبودوں سے لوگوں کو. آگے چل کر کے ان کی ایک اور صفت بیان کی گئی کہ جب صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے, وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُهُمْ, کہ جب صرف اللہ کی توحید بیان ہوتی ہے, صرف اللہ کا نام لیا جاتا ہے, اس کی عظمت بیان ہوتی ہے, اس کی کبریائی اور اس کی بڑائی بیان ہوتی ہے, تو اچھی بجبی ہوتے ہیں, ان کے چہرے پر ناگواری کے آثار نظر آتے ہیں, چہرہ پزموردہ ہو جاتا ہے. لیکن جب اللہ کے ساتھ کسی معبود کو ملا لیا جائے, وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, تو ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں. یعنی صرف اللہ کا نام اگر لیا جائے, اس کی بڑائی بیان کی جائے, اس کی عظمت بیان کی جائے, اس کی قدرت بیان کی جائے, تو انہیں اچھا نہیں لگتا, چہرے پر ناگواری کے آثار نظر آئیں گے. لیکن جب اللہ کے ساتھ کسی اور کا بھی تذکرہ آ جائے تو چہرے کھل اٹھتے ہیں. مسلمانوں کے ایک نام نہاد مسلمانی طبقے کا حال بھی یہی ہے کہ جب اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے تو وہ اس طرف دھیان نہیں دیتے, سنی انسنی کر دیتے ہیں, ایسا لگتا ہے جیسے مجلس سے اٹھ کر بھاگ جائیں گے. لیکن جب کسی پیر ولی یا فقیر کی جھوٹی اناپ شناپ قسم کی کرامت کا تذکرہ ہو تو اچھل پڑتے ہیں اور واہ واہ کے نعرے لگاتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, تو ان کے چہرے کھل اٹھتے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گنہگار بندوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ میرے وہ بندے جنہوں نے ایمان قبول کیا ہے لیکن اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے ہیں, تو کہیں اپنے گناہوں کے انبار کو دیکھ کر کے میری رحمت سے مایوس نہ ہو جائیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا, اس سے لو لگائے رہنا, بخشش کی امید لگائے رکھنا اللہ تبارک و تعالی سے. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, اللہ تبارک و تعالی تو تمام گناہوں کو بخشنے پر قادر ہے, شرط یہ ہے کہ آدمی شرک سے بیزار رہے اور حتی الامکان گناہوں سے اجتناب کی کوشش کرے. اور پھر آگے چل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت بیان کی گئی کہ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا صحیح اندازہ نہیں کیا. اس کی عظمت کا تو عالم یہ ہے, وما قدر اللہ کا قدری, انہوں نے اللہ کی عظمت کا صحیح اندازہ نہیں کیا. والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه, کہ اس کی عظمت کا حال یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ زمین اس کی مٹھی میں ہوگی. کتنی بڑی زمین ہے, ساتوں زمین اس کی مٹھی میں ہوں گی, اور یہ پورا آسمانی نظام اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹا ہوا ہوگا. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ, یہ آسمانی پورا کا پورا نظام اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹا ہوا ہوگا. وہ اس کی عظمت کا حال ہے, ہتھیلی کیسی ہوگی, وہ ہاتھ کیسا ہوگا, یہ اس کی عظمت کا حال ہے. تو جس کی عظمت کا یہ حال ہو اس کا بیان جب آئے تو چہرے پر ناگواری کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں. یہ کیسی عجیب بات ہے, اور ایک مخلوق جس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے, جو کوئی قدرت اور استطاعت نہیں رکھتا, اس کی جب کسی اناپ شناپ بات کا تذکرہ ہوتا ہے تو لوگ خوش ہو اٹھتے ہیں اور ان کے چہرے کھل جاتے. اور پھر میدان محشر کا تذکرہ ہے کہ اس دن زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا, اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی. یہ آسمانی نظام تو درہم برہم کر دیا جائے گا, اللہ کے نور سے زمین روشن رہے گی. وَوُزِيَ الْكِتَابِ وَجِيَ بِالنَّبِيِّينَ، اعمال نامے لائے جائیں گے، نبیوں کو بلایا جائے گا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا، اور وہ بھی حق کے ساتھ فیصلہ ہوگا، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، فیصلہ حق کے ساتھ ہوگا، کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، ہر نفس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ان کے کاموں کا، ان کے کرتوتوں کا. اس کے بعد جنت اور جہنم کا ایک منظر دیا گیا ہے کہ ایک پوری جماعت جہنمیوں کی اور ان کا ایک لیڈر ہے، اور فرشتے ان کو جس طرح جانور ہکالے جاتے ہیں اس طرح ان کو ہکال کر کے جہنم کے دروازے تک لے جاتے ہیں، مارتے ہوئے پیٹتے ہوئے جانوروں کی طرح ہکالتے ہوئے جہنم کے دروازے تک لاتے ہیں. داروغے جہنم کا چہرہ بگڑ جاتا ہے غصے کے مارے، اور یہ لوگ جیسے دروازے پر پہنچتے ہیں پوچھتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور جب کافر لوگوں کو ہانکا جائے گا، انکار کرنے والوں کو ہانک کر گرو در گرو جہنم کے پاس لے جایا جائے گا، کیا ہوگا؟ حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا، دروازے تو بند ہوں گے لیکن جیسے یہ جماعت پہنچے گی کافروں کی، فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اپنی پوری ہولناکی، اپنی پوری حرارت اور اپنی شدت گرمی کے ساتھ موجود ہوگی. وقال لهم خزنتها، داروغہ جہنم پوچھے گا الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے؟ وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تمہیں ان لوگوں نے ڈرایا نہیں تھا اس دن سے کہ ایک دن ایسا بھی ہے کہ تمہیں اپنے رب سے لقا کرنا پڑے گا، ملاقات کرنی پڑے گی. قالوا بلا، کا بتانے والے پہنچے تھے، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن کافروں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات فیصلہ کن ثابت ہوئی اور ہم یہاں تک آ گئے. وقیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین، چلو داخل ہو جاؤ گیٹ کے اندر. قیل ادخلوا ابواب جہنم، باب مینس گیٹ، دروازہ، چلو داخل ہو جاؤ اندر. فبئس مثوی المتکبرین، دیکھو کتنا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے. گویا کہ آدمی جو حق کو قبول نہیں کرتا نا، ریزن اس کا ہوتا ہے تکبر، بڑا بننا، کہ اگر میں حق کو قبول کر لیتا ہوں تو میری ناک نیچی ہو جائے گی. سب سے بڑا ریزن حق کے قبول کی راہ میں یہی ہے، سب سے بڑا روڑا، سب سے بڑی رکاوٹ تکبر. کہا جائے گا دیکھو متکبرین کا کتنا برا ٹھکانہ ہے، کتنا برا انجام ہے. اور پھر جنت کا منظر دکھایا گیا کہ جس طریقے سے یہاں گرو در گرو جا رہے ہیں اور ہر ایک گرو کا ایک لیڈر ہے، ایسے ہی جنت کی طرف بھی گرو در گرو لوگ جائیں گے اور جنتی گرو کا بھی ایک لیڈر ہوگا. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اب وہاں بھی جب پہنچے، حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا، جب جنت کے دروازے کے پاس پہنچیں گے تو بند نہیں ہوگا دروازہ، پہلے سے کھلا ہوا ہوگا. یہاں واو کی فصل ہے، وہ فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، پہلی آیت کے اندر دیکھو گے تو وہاں واو نہیں ہے اور یہاں واو ہے. وہ فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جنت کے دروازے واو ہوں گے. وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، داروغہ جنت کہے گا آ جاؤ، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام کرے گا، خوشخبری دے گا اور کہے گا کہ ہمیشہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ، یہاں سے نکلنا نہیں ہے، ایش ہی ایش ہے، آرام ہی آرام ہے، یہاں بڑھاپا نہیں، یہاں تلاش رزق کا ٹینشن نہیں، یہاں کوئی ناگوار بات نظر نہیں آئے گی، چلو داخل ہو جاؤ، یہاں موت بھی نہیں آئے گی، یہاں سے کبھی نکالے نہیں جاؤ گے. اور پھر اس کے بعد میدان محشر کا ایک منظر بتایا گیا کہ فرشتے عرش کے کنارے چاروں طرف گھیرے ہوئے ہوں گے، اپنے پر پھیلائے ہوئے. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، عرش کے پاس، عرش کو گھیرے ہوئے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے اور فیصلہ کیا جا رہا ہوگا. ایک عجیب و غریب منظر ہوگا کہ آدمی کے اوپر دہشت طاری ہو جائے. یاد چھوٹی چھوٹی عدالتوں کے اندر جب آدمی پیش ہوتا ہے تو اس کی ہیکڑی ہوا ہو جاتی ہے، وہ تو سب سے بڑی عدالت. یہاں تو کسی وکیل کے ذریعے، کسی حمایتی کے ذریعے کچھ کام بنائے جانے کی امید رہتی ہے، وہاں تو کوئی حمایتی بھی نہیں رہے گا، سب سے قریبی جو رشتے کے لوگ رہیں گے وہ تو دوری سے پھوٹ لیں گے، بھاگ جائیں گے. یوم فر المرء من اخیہ و امی و ابی و صاحبتی و بنی، بیوی بھاگ جائے گی، بیٹے دور سے کترا جائیں گے دیکھ کر کے, بھائی بھاگ جائے گا, ماں بھاگ جائے گی, کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھا گا, سب کو اپنی پڑی ہوگی, نفسی نفسی کا عالم ہوگا. بارگاہ ازدی میں ہر ایک آدمی کو تنہا پیش ہونا ہے, اللہ سوال کرے گا, بندے کو جواب دینا ہے, جب تک سوال کا جواب نہ دے لے تب تک وہاں سے ہٹنے کی اجازت نہیں ہے. وَقِفُوهُمْ مِنْهُمْ مَسْئُولُونَ, ان سے کہو کہ ٹھہرے رہیں, ان سے سوال کیا جائے گا, جب تک سوال کا جواب نہ دے لیں ان کو ہلنے کی بھی اجازت نہیں ہے. کیسی عدالت ہوگی وہ. اس کے بعد سورہ مومن شروع ہوتی ہے, اس کے اندر کافروں کی ایک التجا بیان کی گئی ہے. قالوا ربنا امتنا اثنتين واحيتنا اثنتين, اے اللہ تو نے دو مرتبہ ہم کو زندگی دی, دو مرتبہ موت دی, فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل, ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے, ہم سے غلطی ہو گئی, کیا یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے کہ پھر سے ہم عمل کریں؟ جواب دیا جائے گا نہیں, دنیا دار العمل تھی, وہاں تم کو عمل کرنا چاہیے تھا, یہ دار الجزا ہے, یہاں تو صرف حساب لیا جائے گا. عمل کی جو مہلت دی گئی تھی وہ ختم ہو چکی, یہ حساب کا وقت ہے, آج صرف اور صرف حساب لیا جائے گا, دنیا کی طرف لوٹنے کا کوئی راستہ کوئی سبیل نہیں. آگے میدان محشر کا ایک منظر اور بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آواز دے گا, لمن الملک اليوم, آج کس کی بادشاہت ہے؟ بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں, آج بادشاہت کس کی ہے؟ کہیں سے کوئی آواز نہیں آئے گی. بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ خود کہے گا کہ آج اللہ عظیم کی بادشاہت ہے. اس کے بعد فرعون اور قارون اور فرعون کے وزیر حامان کا تذکرہ ہے, ان کی بربادی کا تذکرہ ہے, قارون کو دھسا دیے جانے کا تذکرہ ہے, اور آگے انسان کی تخلیق کے مدارج بیان کرنے کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا میں بھی زندگی کے بھی مدارج, جس طریقے سے ماں کے پیٹ میں درجہ بدرجہ نشو نما پا کر کے انسان پورا کا پورا بنتا ہے, لیکن جب وہاں سے دوسرے عالم میں آتا ہے, دنیا میں آتا ہے, عالم بطن سے نکل کر عالم دنیا میں جب آتا ہے تو